szczęśliwy czas. Szczęśliwy czas. Autopromocja. Trójka zaprasza na specjalne świąteczne audycje. Pierwszego dnia świąt o 20:00 zapraszam na spotkanie z Karlą Bruni. Piękna, słynna i intrygująca opowie o swojej miłości do muzyki, a ta niezmiennie jest ścieżką dźwiękową jej fascynującego życia. Do usłyszenia, Anna Gacek. Natomiast drugiego dnia świąt spotkamy się przy trójkowym stole z 12 aktorów. Wszyscy bardzo młodzi, zdolni są przyszłością polskiego kina i na pewno o nich jeszcze nieraz usłyszymy. Po debiucie, przed debiutem. Od 17 do 19 zapraszam. Ryszard Jaźwiński. A po 22 w Literackim Biurze Śledczym będziemy poszukiwać miast skrytych w książkach. Trakty do miast odsłaniać będą podróżujący detektywi, a na całość zapraszają arcytajny arcyradca Michał Nogaś i komisarz Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 grudnia, jest 22. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Kilkaset interwencji strażaków w całej Polsce w związku z silnym wiatrem. Francuska policja zastrzeliła podejrzanego o terroryzm islamistę, który zaatakował policjantów. Bezpośrednia agresja Rosji może nastąpić w każdym momencie, mówi prezydent Ukrainy, i zwiększa wydatki na obronność. W całej Polsce znów mocno wieje. Strażacy mają sporo pracy. Najczęściej wyjeżdżają usuwać z dróg powalone drzewa. Najwięcej interwencji jest na Pomorzu, a także w Wielkopolsce i w Mazowieckiem. W tym ostatnim województwie dziś było już ponad 40 interwencji, informuje rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Najwięcej w Warszawie, a także w powiatach piaseczyńskim i pruszkowskim. Do tego dochodzą pojedyncze interwencje na północy i na południu Mazowsza, głównie powiaty mławski, płocki, a także radomski. Nie ma żadnych strat. Właśnie silny wiatr przewrócił 20-metrową choinkę przed oknem papieskim w Krakowie. Drzewo uszkodziło dwa samochody. Na szczęście nikomu nic się nie stało, mówi Wojciech Mróz z sekretariatu krakowskiej kurii. Wiatr zaczął nią kręcić. To nie było przechylenie jej, tylko takie wirowe ruchy, które kręciły, wskutek czego choinka została urwana u podstawy. Najsilniejsze porywy wiatru nad samym morzem i w górach, ponad 100 km na godzinę. Synoptycy ostrzegają, że silny wiatr będzie w Polsce wiał co najmniej do wtorku. Dla wielu z nich to była jedyna możliwość połamania się opłatkiem. W Warszawie kilkaset osób pojawiło się na wigilii przygotowanej w Kościele Wszystkich Świętych. Ci, którzy tu przyszli, nie kryli wzruszenia. Czujemy się tak jak w rodzinie, zaproszeni na poczęstunek, na kolację wigilijną. Świąteczny wystrój. Bardzo dużo osób, tych bezdomnych, chciałoby w takim cieple towarzystwie spędzić tą wigilię, nie w samotności. A podobne wigilie dla potrzebujących zorganizowano dziś w wielu miejscowościach w całym kraju, m.in. w Słupsku, Nowym Sączu, Suwałkach i Łomży. Teraz w serwisie informacje z zagranicy. Francuska policja zastrzeliła podejrzanego o terroryzm. Mężczyzna zaatakował wcześniej nożem dwóch policjantów i krzyczał Allahu Akbar, czyli Bóg jest wielki. Do zdarzenia doszło na posterunku na przedmieściach Tours w zachodniej Francji. Zdaniem policji zatrzymany groził nożem funkcjonariuszom. Według dziennika Le Figaro zabity mężczyzna był znanym policji radykalnym islamistą. Ukraina przeznaczy 5% budżetu na wzmocnienie obronności. Na ten cel trafi 86 miliardów hrywien, czyli 20 miliardów złotych. W czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony prezydent Petro Poroszenko powiedział, że atak wroga, w tym bezpośrednia agresja Rosji, może nastąpić w każdym momencie i państwo powinno być do tego gotowe. W związku z tym konieczne jest zwiększenie środków przeznaczonych na obronność. Ogółem na ten cel trafi 86 miliardów hrywien, czyli około 20 miliardów złotych. Z tego 6 miliardów hrywien będą stanowiły gwarancje państwa na zakup broni i sprzętu wojskowego. Petro Poroszenko zapowiedział także zwiększenie budżetów MSW i Służby Bezpieczeństwa w związku z rosnącym zagrożeniem atakami terrorystycznymi. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Naukowcy desperacko próbują uratować ginący gatunek nosorożców. Jeśli się nie uda, nosorożec biały północny zginie na naszych oczach. Dlaczego ich ratowanie nie jest łatwe, o tym Rafał Motriuk. Powód jest prosty. Na świecie żyje tylko 5 okazów. Jedna samica mieszka w zoo w Czechach, jedna w Kalifornii, a w Kenii 2 samice i 1 samiec. Ostatni żyjący samiec tego gatunku. Ma 43 lata i jest prawdopodobnie zbyt stary, by się rozmnażać. Naukowcy mają kilka pomysłów. Sztuczne zapłodnienie czy metoda in vitro? Na razie nie wiemy, która z tych metod jest najlepsza i na którą się zdecydujemy, mówił podczas konferencji prasowej dyrektor czeskiego zoo Dwór Kralowe Przemysl Rabas. Być może pomogą jakoś kuzyni, czyli zwierzęta o podgatunku o nazwie nosorożec biały południowy. Tych jest znacznie więcej. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to wszystkie informacje teraz kolejne o 23. W nocy w całym kraju sporo chmur, z których będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem, na termometrach od minus 1 do plus 3 stopni. Jutro trochę chmur, trochę słońce, ale też przelotne opady i od 2 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy mogę zgadnąć, na jaką piosenkę zagłosowałeś w topie wszechczasów? Dzień dobry. Tak. Still got the blues, Gilmore. Zgadza się. Mogę się odwdzięczyć? Tak. Czyżbyś zagłosował na Hotel California? Dzień dobry. Jak od 21 lat, tak. 21 top wszechczasów to będzie pierwszy dzień stycznia 2015 roku. Państwa muzyka na antenie programu trzeciego. Głosowanie do 30 grudnia. polskieradio.pl/trójka. Na 21 top wszechczasów zapraszają Piotr Baron, Marek Niedźwiecki, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. 5 minut po 22. Mało obiektywnie. It's all cold down along the beach. The wind's whipping down the boardwalk. Hey man! Hey man! You guys know what time of year it is? What time? You guys all been good and practicing real hard, yeah. Clarence, you've been rehearsing real hard now. So Santa, bring your new saxophone, right? Everybody out there been good or what? Oh, that's not many, not many. You guys are in trouble out here. And you better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it. When you're away, he knows if you've been sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. You better be good for goodness sake. Nagrane 12 grudnia 1975 roku w Greenvale w stanie Nowy Jork, a po raz pierwszy na płycie ukazało się właśnie jako strona B singla 10 lat później, w 1985 roku. Skoro śnieg nie skrzypi pod butami, to przynajmniej niech płyty trzeszczą jak należy w grudniu. Bruce Springsteen, E Street Band na początek naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, witamy, a za chwilę w studiu goście. Chrom i nikiel, dziura do opróżniania tac, czapeczki, trąbki, baloniki dla dzieci z huśtawkami plac, dla dzieci z huśtawkami plac. Z huśtawkami plac. Przy stołach pełne 24H. Tu posila się Mikołaj, gdy z prezentami w zamieć gna, gdy z prezentami w zamieć gna. Spokojnie jest, no nie zaszkodzi ci przecież, od czegoż w końcu się umiera i tak. Przynajmniej wiesz, że tu i wszędzie na świecie to ma dokładnie ten sam smak. Dokładnie ten sam, dokładnie ten sam smak. A mówią, że to ze sztucznych tworzyć i że wystarczy, byś to zjadł. Się po śmierci nie rozłożysz i będziesz świecił 500 lat, i będziesz świecił 500 lat. A mimo to chętnie bywam u nich, bez większych obaw wiem, bo wiem, że to zupełnie tak jak za komuny. Zmielili budę razem z psem, zmielili budę razem z psem. Spokojnie jest, no nie zaszkodzi ci przecież, chociaż w końcu się umiera i tak. Przynajmniej wiesz, że tu i wszędzie na świecie to ma dokładnie ten sam smak. To ma dokładnie ten sam smak. Spokojniej jest, to nie zaszkodzi ci przecież. Choć czegoś w końcu się umiera i tak. Przynajmniej wiesz, że tu i wszędzie na świecie to ma dokładnie ten sam smak. To ma dokładnie ten sam. Dokładnie ten sam smak. Dokładnie ten sam smak. Dokładnie ten sam smak. To ma dokładnie ten sam smak. Dokładnie ten sam smak. Dokładnie ten sam smak. Dokładnie ten sam smak. To ma dokładnie ten sam smak. Panowie, mamy pozdrowienia z wielu miejsc świata, mogę powiedzieć, bo nawet Brazylia nas słucha dzisiaj, ale i Gdańsk, i Bydgoszcz, i Wrocław deszczowy. A zwracam się w tej chwili do moich gości, Piotr Bukartyk, Krzysztof Kawałko. Witajcie. Dobry wieczór. Chociaż mówić o was, że wy jesteście gośćmi w tym studiu, to tak trochę nie na miejscu, bo wy przecież tutaj czujecie się chyba jak w domu. W piątkowe poranki w audycji zapraszamy do Trójki u Wojciecha Mana premierowo, a czasami niepremierowo, w każdym razie piosenki na dwie gitary i głos, a czasami nawet i na dwa głosy. Ale dzisiaj wasza wizyta związana jest z chyba ważnym momentem w życiu każdego twórcy i zespołu, czyli premierą nowej płyty Kup sobie psa. To może zacznę od kadzenia. Wow. Słuchajcie, w tygodniu mieliśmy w domu taki wieczór, kiedy płyta poszła 6 razy, raz za razem. Co zjedliście wcześniej? Nic. Właśnie moje dzieci w ogóle nie chciały iść spać, tylko mówiły, tata, jeszcze raz chcemy posłuchać. I w niedzielę przerwa była. Tak. Tak. Także macie kolejne dwie młode fanki zapisane do fanklubu. I teraz pojawia się taka kwestia. Nie wiem, czy to pytanie powinno paść na antenie, ale moja starsza córka kilka razy zadała mi pytanie takie. To a skąd pan Piotr bierze inspirację do pisania piosenek? Zacytuję. Wiesz, co odpowiadam zawsze? Z życia. Z życia. Zacytuję, z głowy, czyli z niczego. Po prostu to wszystko jest dookoła. Patrzę wszyscy na to samo. Ja to, co widzę dookoła, no widzę tak. I to są takie obrazki, bardzo proste. Ale ty potrafisz o tych rzeczach, które są dookoła nas, czasami poważnych bardzo, pisać w taki lekki, przystępny bardzo sposób. Ja długo szukałem takiego języka. Bardzo długo starałem się znaleźć sposób na to, żeby się odmetaforyzować, opisoprzyrodzić i żeby to były bardzo proste komunikaty. To znaczy, żeby brzmiały bardzo prosto, żeby były przyswajalne. Dlatego zaopatruję je w rym i w rytm. To jest ważne. Zorientowałem się już bardzo dawno temu, że dzieci i moje, i moich przyjaciół przyswajają sobie te numery, choćby nie wiem, jak poważne były, to wchodzą im w ucho, ale może dlatego, że ja się urodziłem z takim defektem psychicznym i byłem pokazywany jako dziecko, jak małpka, bo na przykład do dzisiaj pamiętam chyba w całości płytę zespołu Tropicale Tahiti Granda Banda, miałem 6 czy 7 lat i zawsze było, a Piotruś niech powie wierszyk i ja bum, leciałem całość. To była poezja zaangażowana, pamiętam, mogę zacytować. Raz na spacerze mimochodem pan Brud się spotkał z panem Smrodem. Pan Brud miał oczy pełne łez, ach jak mi miło, panie S. Pan Smród ramiona rozwarł USF, ach jak się cieszę, panie B. I poszli razem naszym krajem, komplementując się nawzajem. Nie wiem, czy to wysokiego lotu, czy nie, ale rytmiczne, ale wesołe i dla 6-7-latka po prostu odkrycie, że można w ten sposób. I to miałem zawsze takie skłonności, nie leczyłem tego i tak mi zostało. Tak ci się rozwinęło nawet. I przychodzicie co tydzień do porannej audycji, zapraszamy do Trójki, przynosząc nowe piosenki. Ja przyznam się, że słuchając tego albumu, złapałem się na tym, że niektóre już znałem z tych wykonań waszych na dwie gitary, no ale jednak one tu nagrane z zespołem brzmią zupełnie inaczej. No pewnie, bo to są te wybrane. One wszystkie powstały na użytek spotkań z redaktorem Wojciechem, a te wybrane no, trafiły w ręce tutaj kolegi producenta, mistrza Krzysztofa i z mistrzem Mareczkiem usiedli i to zrobili. Natomiast cała koncepcja była Krzysia łącznie z okładką, bo to on wpadł na pomysł, żeby moja mama z psem Rexem znalazła się na okładce. Chociaż ten pies nie ma nic wspólnego z psem w piosence tytułowej. Ale no taki zbieg okoliczności, że tu pies i tu pies. No wyszło, myślę, że ładnie. Ładnie wyszło. A piosenka jest też dedykowana. Tak. Ta tytułowa. Ja powiedz coś o tym więcej. Ja się owijandzę. Myśmy się umawiali kilka razy i mamy cały czas to w planach, żeby coś zrobić razem, bo to znakomity gitarzysta i sam wyszedł z taką propozycją, że może byśmy spróbowali coś zagrać, ale jesteśmy ciągle zajęci i spotkaliśmy się kilka razy, ale generalnie jeszcze nic nie przygotowaliśmy. Może zrobimy to na przełomie roku, zaczniemy. No teraz jest trochę więcej grania po płycie, on też ma dużo spektakli, ale kiedyś to na pewno zrobimy i mam nadzieję, że niedługo. Natomiast był taki moment, kiedy dowiedziałem się od niego, że musimy przełożyć jakieś spotkanie, ponieważ zmarła Jadzia. Ja byłem przekonany, że chodzi o kobietę. Tymczasem spotkawszy się z nim jakiś czas potem w jego domu, zobaczyłem zdjęcie Jadzi i okazało się, że Jadzia ma 4 łapki i ogonek. Miała. Że była towarzyszką jego życia wspaniałą przez lata. Jeździła z nim na ryby, chodziła z nim do teatru i dożyła po prostu swoich lat cały czas u boku swojego pana, który zniósł rozstanie z nią bardzo ciężko. I po prostu patrząc na niego, na dojrzałego mężczyznę w pięknej, praskiej kamienicy, który mieszka w otoczeniu bardzo fajnych gitar i piecyków, na których sobie po prostu gra i sąsiedzi nie krzyczą i on sobie tak siedzi. I ten obrazek z tą piosenką, no wymyśliłem mu tę babę, która do niego dzwoni po prostu i no wyleciała ze mnie taka piosenka, którą mu dedykowałem. Bo ty masz też, zauważyłem czasami problem, musisz po raz któryś z kolei tłumaczyć, że to nie wszystkie piosenki to ty jesteś ich głównym bohaterem, że trzeba oddzielić podmiot liryczny od podmiotu tak. Osobistego, w sensie Piotr Bukartyk. A czasem też, wiesz, czasem grając opowiadam jakieś historie, poprzedza mnie ten numer i autentycznie zmyślam. One są o tyle autentyczne, że autentycznie sam je wymyśliłem, te historie. Co więcej, niektóre z nich funkcjonują tak no ponad 20 lat i tam w tych piosenkach można spotkać rekwizyty, jakieś wymyślone osoby, miejsca, a ja z czasem spotykam ludzi, którzy mówią, że tak, że pamiętają, że też byli tam w tym miejscu, o którym ja mówiłem, że to się zdarzyło i znają tego gościa. Także wszyscy słyszymy to, co chcemy usłyszeć i tak jest dobrze. To teraz posłuchamy piosenki numer 7 na płycie Kup sobie psa. Kruchy jest człowiek. Za wesoło w sumie nie jest i nawet nie ma o czym gadać, a życie, panie, to interes, do którego się dokłada. Za wesoło w sumie nie jest i nawet nie ma o czym gadać, a życie, panie, to interes, do którego się dokłada. A wchodzi wczoraj taki byk i co tam wypił, no ze trzy piwa. Nagle patrzę, robi fik i nogami się nakrywa. Mówię, wstawaj, nie rób wstydu, nie dociera nic do chłopa. Myślę sobie, wziął steryda czy innego psychotropa. A wkoło śmieją się kolesie, mówią, zaraz się podniesie. Patrzę w oczy mu, a one jak do środka przekręcone. Pogotowie zawezwałem, przyjechali choć bez chęci. Mówią, o tyle brakowało, aby gościu się przekręcił. By się przekręcił i sam pan widzisz, i sam pan powiedz, jak trudny jest człowiek. I sam pan widzisz, i sam pan powiedz, jak trudny jest człowiek. I sam pan widzisz, i sam pan powiedz, jak trudny jest człowiek. Jak kruchy jest człowiek, kruchy jest. Za wesoło w sumie nie jest i nawet nie ma o czym gadać. A życie, panie, to interes, do którego się dokłada. Mówię, za wesoło nie jest, nie ma o czym gadać. A życie, panie, to interes, do którego się dokłada. A wszystko przez te chemie, wszędzie, gdzie byś pan nie uciekł. Zafajdali całą ziemię, tu skażenie, tam zatrucie. Kiedyś chłopca dla po nocach, cały dzień mógł robić w polu. Owoce miał w jambolu. Ja to, panie, mówię wszystkim i powtarzać się przestanę. Teraz ludzie kleją błyski i te inne farbowane. Przez to to dziadostwo całe i ten kryzys to nie mija. Kiedyś ludzie mieli białą, to i kraj się nam rozwija. Się nam rozwijał i sam pan. I sam pan widzisz, i sam pan powiedz, jak trudny jest człowiek. I sam pan widzisz, i sam pan powiedz, jak trudny jest człowiek. Jak trudny jest człowiek, trudny jest. Oh. I sam pan widzisz, i sam pan powiedz, jak trudny jest człowiek. I sam pan widzisz, i sam pan. Jest. Masz pan, jaki kruchy jest. O, kruchy jest. Kruchy jest człowiek. To Piotr Bukartyk i jego przyjaciele z płyty Kup sobie psa. Jeden z przyjaciół w studiu, Krzysztof Kawałko, zwykle milczący także w piątkowe poranki, znaczy za to, jak gra na gitarze. Ale Krzysztofie, ja bym się chciał spytać, w ten przedświąteczny czas mamy taki moment, żeby szczerze porozmawiać o paru sprawach. Jak wy się w ogóle poznaliście? Kiedy to było? To było w 2005 roku. Może w 2006. W czwartym. Znaczy nie poznaliśmy się tak naprawdę w 2000. Dużo wcześniej. Ale nie graliśmy wcześniej. Nie graliśmy razem. Mogło to być w 2004 roku, natomiast w piątym, bo ukazała się płyta Ideały i ja za gitarzystę, który grał wtedy w Piotrka zespole, grywałem zastępstwa. Gitarzysta brał propozycje bardziej takie intratne, komercyjne. I coraz częściej grałem z Piotrkiem, aż kolega zrezygnował i ja zostałem w zespole. I z czasem z Piotkiem sobie ten zespół właściwie jakoś tak dobraliśmy, żeby byli w zespole ludzie, którzy nam odpowiadają jakoś mentalnie i którzy rozumieją to, co chcemy robić, bo my z tym nie mieliśmy problemu od początku. Wskoczyliśmy na wspólną falę i szukaliśmy ludzi, którzy będą wiedzieli i rozumieli, o czym są te piosenki, jak należałoby wokół tych tekstów i tej muzyki, którą Piotrek układa i tych tekstów, które pisze, jak wokół tego można by to było wszystko narysować, jak można by to było pokazać. No piosenki. I udało się znaleźć takich ludzi. Tak, właściwie można powiedzieć, że ten od 2009 roku, od 2010 roku to jest ten skład, 10-11. Czyli oprócz was to jeszcze są? Marek Błaszczyk, współproducent płyty, płyt ostatnich, klawiszowiec, gra na organach Hammonda na pianinie Fendera. Basista jest, Marek jest z nami właściwie od początku. Marka znam najdłużej. Marka Piotrek za najdłużej. Był już na płycie... Ojejku, na szampańskich wersetach był. Wersetach, tak. Występował w teledysku do mojej wiekopomnej pieśni o tym, że każdy ma prawo do orgazmu. To Marek, to faktycznie tam, dość odległe czasy są. No. Michał Przybyła gra z nami na gitarze basowej od 2010 roku. Jest już na płycie z czwartku na piątek. Czyli gra może nawet od 2009 roku. I Krystian Majderdrud gra z nami na perkusji od 2010-11. A w utworze Kruchy jest człowiek na basie pojawia się też gość. Tak, pojawia się gość. To jest Łukasz Borowiecki, kontrabasista. Zaprosiliśmy Łukasza, dlatego że Łukasz gra na kontrabasie i chcieliśmy zaprosić Łukasza ze względów również towarzyskich. Przyjaźnimy się. Nawet ja z Łukaszem mieszkamy w jednej kamienicy. No i Łukasz jest kontrabasistą, nasz Michał jest basistą elektrycznym, więc się pięknie złożyło, bo chcieliśmy zaprosić kolegów, w tym wypadku odbyło się to bez konfliktu. Rozmawialiśmy chwilkę, kilka dni temu, Piotrek, powiedziałeś, gramy sporo koncertów. No gramy coraz więcej, to bardzo miłe. Gramy, staramy się grać koncerty zespołowe i plan jest taki, żeby co miesiąc grać ze 4-5 sztuk takich, żeby był pełny skład. Mm-hmm. Jak nie możemy, to gramy w duecie, tak. Ale ten duet gramy też... duety, tria różne, ale też gramy też oczywiście imprezy, że tak powiem, komercyjne, co też nas bardzo cieszy, ponieważ mimo naszych usilnych starań władze w dalszym ciągu żądają od nas pieniędzy za gaz, światło, zakupy, także... No, jesteśmy grajkami, to gramy. A teraz myślę, pewnie jakiś moment przerwy w koncertowaniu, ale jakaś trasa wiosenna się szykuje? Ona trwa, tak. Myślę, że zagramy. To w planach już jest tak, że już w styczniu zaczynamy. Pierwsza sztuka w ogóle jest chyba 9 stycznia. Chcemy wyjeżdżać na cztery, żeby mniej więcej to po trasie było. Na cztery sztuki wracamy. Cztery to jest tyle, ile ja jestem w stanie, drąc się w niebogłosy, wytrzymać z rzędu, bo imprezy eventowe są dużo krótsze, a koncert w warunkach bardziej polowych i z koniecznością przekrzyczenia wszystkich kolegów, żeby dotrzeć do słuchacza. No, w naszym wypadku trwa na ogół zdecydowanie ponad 2 godziny i trochę się tam zdzieram. No, piąty już jest tak na styk. Znaczy, jestem już na takim etapie, że potrafię to kontrolować. Jak byłoby więcej do zagrania, to dałbym sobie radę, ale ja bardzo lubię czekać na ten ostatni w secie, żeby już pojechać zupełnie. Tak, bo wtedy już możesz dać z siebie tak zupełnie jest, wszystko. Tak jest. I wtedy się zdzieram, jest fajnie. Jak święta domowo spędzacie? O, ja bardzo domowo. Krzyś chyba też wyjeżdża do tak, domu. Tak, tak, oczywiście, do rodziców, siostry, dzieci, siostry. A ja już jestem sam rodzicem, więc na miejscu teściowie przyjdą. Szwagierka przyjedzie. Choinkę ubrałem godzinę temu. Będzie fajnie. To tego wam życzę, żeby było tak świątecznie, jak powinno być. No, mamy taką nadzieję, że u nas tak będzie i że państwu nie będzie tak smutno. Nie wiem, czy ty lekko nie nawiązujesz do tej ostatniej piosenki na płycie, ale tak, żeby było po prostu domowo i po ludzku. Właśnie. Piotr Łukartek, Krzysztof Kawałko. Panowie, to też powodzenia na tych koncertach już noworocznych. No i tak ogólnie

nas kuziarenka. Gramy piasku ziarenka w twoich rękach. W twoich rękach. W twoich rękach. W twoich rękach. W twoich rękach. Będzie noc jak kawał z brodą, gdy wszyscy życzą sobie dobrze. Zostanie po niej kac mastodont i nieprzyjemny twarzy obrzęk. Taksówką, która się ślimaczy, zdążyć im prezes mowę strzeli. Bo nie być przy tym głupio raczej. I jeszcze przepadłby catering wesołych świąt. Nie ma nikogo, kto by nie czuł, jaki to wyjątkowy wieczór. Harmonii pełen, a to stąd. Świąt, że to, kto obok kogo siądzie, już zatwierdzono na zarządzie, więc pewnie się nie zdarzyło. Biedniej. Dobrze być tutaj w takiej chwili. Tu nikt przynajmniej klasy średniej z krajową średnią nie pomyli. Ostrożnie słowa dobieramy, siorbiąc tak dobrze państwu znane. Korporacyjny barszcz z uszkami, które tu wszystkie mają ściany. Wesołych świąt. Nie ma nikogo, kto by nie czuł, jaki to wyjątkowy wieczór. Harmonii pełen, a to stąd. To, kto obok kogo siądzie, już zatwierdzono na zarządzie, więc pewnie się nie zdarzy błąd. Thank you. przecież w domu jeszcze tyle czeka na nich różnych łakoci, samych dobroci. A człowiek tak je, je, że czasem aż się spoci. Jest dodatkowy, pusty talerzyk, lecz że się przyda na coś, w to już nikt nie wierzy. Bo gdyby ktoś nawet zawitał do nas, i tak nie wpuści go ochrona. Coś jakby kolęda. Tak się kończy nowa płyta Kup sobie psa. A moimi gośćmi przed chwilą w studiu Trójki byli Piotr Bukartyk i Krzysztof Kawałko. Za kwadrans będzie 23. Some memories to deal with, but some Jak dobrze, że jednak się zdecydował na nagranie i wydanie tego albumu. Po ponad 30 latach znowu solowa płyta Bena Watta. Nie wiem, czy to już należy mówić o czasie przeszłym w przypadku Everything But The Girl, ale na razie jest tak, że i Tracy Thorn wydaje płyty pod swoim nazwiskiem i Ben Watt pod swoim. Ciekawe, czy jeszcze nagrają kiedyś coś wspólnie. Po 23 kolejni goście dzisiaj w przedświątecznym naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie, a ja już teraz zapraszam na stronę Trójki, polskieradio.pl, ukośnik Trójka, ukośnik MO. Tam jak zwykle tuż po północy zestaw nagrań, które towarzyszą nam od 22 w programie trzecim. No i jak zwykle facebook.com/MałoObiektywnie. Tam również się spotykamy. Czas podsumowań, jak zwykle, pod koniec roku. Gdybym miał się zdecydować na wybór tych kilku ważnych płyt roku 2014, to z pewnością w zestawie tych albumów znalazłaby się i ta wiosenna płyta Lost in the Dream zespołu The War on Drugs. Come around.